Сёння я распачну распавядаць вам казку, якая называецца «Лёс лопуху». Перад багатаю сядзібай быў разбіты дзівосны сад з рэдкімі дрэвамі і кветкамі. Госці, якія наязджалі ў маёнтак, у голас захапляліся садам. Гаражане і навакольныя сельскія жыхары знарок прыязджалі сюды ў нядзелі і святы прасіць дазволу агледзець яго. З'яўляліся сюды з той ж мэтай і вучні розных школ са сваімі настаўнікамі. За металічнай агароджай сада, якая аддзяляла яго ад поля, вырас лопух. Ён быў такі вялікі, густы і раскідзісты, што па ўсёй справядлівасці заслугоўваў назвы лопухавага куста. Але ніхто не любаваўся на яго, акрамя старога асла, які вазіў каламажку малочніцы. Ён выцягваў сваю доўгую шыю і казаў лопуху: «Які ты прыгожы, так бы з'еў цябе». Але вяроўка была кароткая, і аслу не ўдавалася дацягнуцца да лопуху. Неяк у садзе сабралася вялікая кампанія. Да гаспадароў прыехалі знатныя госці са сталіцы, маладыя людзі, цудоўныя дзяўчаты, і між імі адна паненка здалёку, Шатландыі, славутага роду і вельмі багатая. «Зайздросная нявеста», казалі халастыя маладыя людзі і іх матулі. Моладзь забаўлялася на лужку, гуляла ў кракет, затым усе накіраваліся ў сад. Кожная паненка сарвала кветку і ўваткнула яе ў пятліцу аднаго з маладых людзей. А юная шатландка доўга азіралася вакол, выбірала, ды так нічога і не выбрала. Ні адна з садовых кветак не прыйшлася ёй да густу. Але вось яна глянула за агароджу, дзе рос лопух, убачыла яго сінявата-чырвоныя пышныя кветкі, усміхнулася і папрасіла сына гаспадара дома сарваць ёй адну з іх. «Гэта кветка Шатландыі», – сказала яна. «Яна красуецца ў шатландскім гербе. Дайце мне яе». І ён сарваў самую прыгожую кветку, укалоўшы сабе пры гэтым пальцы, быццам яна расла на калючай шыпшыне. Паненка прасунула кветку маладому чалавеку ў пятліцу. Ён быў вельмі задаволены гэтым, ды і кожны з астатніх маладых людзей ахвотна б аддаў сваю шыкоўную садовую кветку, каб толькі атрымаць з ручак цудоўнай шатландкі хоць лопух. Але ўжо калі быў усцешаны гаспадароў сын, то што ж адчуў сам лопух? Яго як быццам акрапіла расою, асвяціла сонейкам. «Аднак я важней, чым думаў», – сказаў ён пра сябе. «Месца ж маё бадай у садзе, а не за дратамі. Вось праўда, як дзіўна іграе намі лёс. Але цяпер хоць адно з маіх дзяцей перабралася за агароджу, ды яшчэ трапіла ў пятліцу». І з таго часу лопух расказваў аб гэтай падзеі кожнаму бутону, які толькі што распускаўся. Не прайшло затым і тыдня, як лопух пачуў навіну не ад людзей, не ад шчабятлівых пташак, а ад самога паветра, якое ўспрымае і разносіць паўсюдна найменшы гук, што пачуўся ў самых глухіх алеях сада або ва ўнутраных пакоях дома, дзе вокны і дзверы адчынены насцеж. Вецер паведаміў, што малады чалавек, які атрымаў з цудоўных рук шатландкі кветку лопуху, удастоіўся нарэшце атрымаць і руку, і сэрца прыгажуні. Слаўная выйшла парачка, прыстойная партыя. «Гэта я іх сасватаў», – вырашыў лопух, успамінаючы сваю кветку, якая трапіла ў пятліцу. І кожная кветка, якая толькі распускалася, павінна была выслухаць гэту гісторыю. «Мяне, канешне, перасадзяць у сад», – думаў лопух. «Можа быць, нават пасадзяць у гаршчок. Цеснавата будзе, ну да зато я ганарова». І лопух так захапіўся гэтай марай, што ўжо з поўнаю упэўненасцю казаў: я траплю ў гаршчок. І абяцаў кожнай сваёй кветачцы, якая паяўлялася зноў, што яна таксама трапіць у гаршчок, а можа быць, нават у пятліцу. Вышэй за гэта ўжо трапіць не было куды. Але ні адна з кветак не трапіла ў гаршчок, не кажучы ўжо аб пятліцы. Яны ўбіралі ў сябе паветра і святло, сонечныя промні ў дзень і кропелькі расы ноччу. Цвілі, прымалі візіты жаніхоў, пчол і восаў, якія шукалі пасаду кветкавага соку, атрымлівалі яго і пакідалі кветкі. «Разбойнікі гэткія», – казаў пра іх лопух, – «так бы пракалоў іх наскрозь, да не магу». Кветкі панікалі галоўкамі, бляклі і завядалі, але на змену ім распускаліся новыя. «Вы з'яўляецеся якраз своечасова», – казаў ім лопух. «Я з хвіліны на хвіліну чакаю перасадкі туды і за агароджу». Нявінныя рамонкі і макрычнік слухалі яго з глыбокім здзіўленнем, шчыра верачы кожнаму яго слову. А стары асёл, які цягаў каламажку малочніцы, стаяў на прывязі каля дарогі і любоўна касавурыўся на квітнеючы лопух. Але вяроўка была кароткая, і ён ніяк не мог дацягнуцца да куста.